Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Hocam sorum nikah ile ilgili olacaktı. Bir Müslümanın Selefi kardeşinin nikahı nasıl olmalı? Hangi kuralları takip etmeli? Mesela nikahı kim kıymalı? Evlilik kontratı yapılmalı mı? Şahitler kaç tane olmalı, kim olmalı, namaz kılan mı olmalı, akraba mı olmalı? Böyle hocam. Allah razı olsun.